่ที่จะรักใครเหนื่อยที่ต้องใช้หัวใจแล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอยู่อย่างนี้ไม่เคยจะได้เจอเลยสักทีคนที่เขารักเราคงไม่มีมันคงไม่มีจริงกี่คนที่เข้ามาที่ทำเหมือนจะดีพูดคำว่าหลอกให้เรานั้นเทใจเบื่อก็ทิ้งกันอย่างเดิมก็เทกันอย่างเดิมไม่อยากเสียใจไม่เอาแล้วพอแล้วกับความรักI'm not the only one.